بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كواني تريق من تسعة موزو رمضان mwaka 1439 katika darsa ya risala rakaiz fi tarbiyat al-abna li fadilat al-shaykh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma misingi ya kwanza miwili aliyoorodhesha Sheikh hafidhahullah, ambayo ni nguzo muhimu kwa Muislamu kuzifahamu ili iwe ni sababu ya kuwalea watoto wake katika tarbia ya Kiislamu inayoridhisha, tarbia inayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala tutasonga mbele katika kusoma nguzo na msingi unaofuata. Qala hafidhahu Allah ta'ala ikhtiyarul asma'i tayyiba, katika nguzo muhimu na misingi muhimu katika kuwalea watoto ni kuwachagulia watoto majina mazuri, kuwachagulia watoto majina mazuri. Min al-umur allati tu'inu fi tarbiyati al-abna'i at-tarbiya as-saliha an yakhtara al-walidani li awladihima al-asma' al-hasana at-tayyiba, katika mambo ambayo humsaidia yule mzazi na husaidia katika kuwalea watoto katika tarbia njema, tarbia nzuri, wawe wazazi wawili watamchagulia mtoto wao majina mazuri. Jina utakalompa mtoto wako lazima liwe jina nzuri. التي تربطهم بطاعة الله سبحانه وتعالى, majina ambayo yafunganisha baina ya watoto wetu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan tusammihi, kama kwa mfano umwite mtoto wa Abdullah ama Abdurrahman ama Muhammadan ama Salihan, amwita majina kama haya. Wanahwa hadhihi al-asmaa al-hasana allati tudhakkiruhu biirtibatihi bis-salahi wal-ibadati wa bima yuhmadu alayhi, na mfano wa majina kama haya mazuri ambayo yamkumbusha yule mtoto akiitwa, yamkumbusha mafungamano yake na ibada, mafungamano yake na taa. Kwa hivyo kuna umuhimu sana katika kuwaita watoto kwa majina ambayo yatakuwa ni sababu ya kumwelekeza yule mtoto katika khiri. Wala usimuite yule mtoto majina ambayo yatakuwa majina yenyewe maana yake si nzuri, ikawa ni sababu ya yule mtoto kupinda, na asema fayakunu fi dhalika ta'thirun alayhi ghaliban, ikiwa majina atakuwa mazuri basi mara nyingi umwathiri yule mtoto akawa mwema. Wa kama qila likulli rajulin min ismihi nasibun, kila mtu ana sehemu katika jina lake. Mtu tabia zake mara nyingi zimefanana na jina lake. Natizama hata wale walioitwa kwa majina mazuri kisha wakawa ni waovu, mara nyingi yale majina yao mazuri yamepotea. Kwa mfano mtu utamwona aitwa jina fulani, lile jina ni zuri, Muhammad aitwa Muhammad, ghafla wasikia aitwa Modi. Modi, Modi, Modi, Modi ndo nini? Huyo Muhammad. Sasa kiitwa Modi, hata akienda kwenye mambo ya kimodi modi wewe usijali. Maanake nyinyi ndio mmembadilisha jina zuri mkamuita Modi. Na haya yako sana huko kwetu Mombasa, majina ya kupagaza. Yatakikana watu wayaondoe haya majina. Mwite mtu kwa jina lake aswa. Mwite mtu muulize, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hata katika majina mtu akiwa na mawili yote ayapenda, mwite kwa lile analolipenda zaidi. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Lakini wengi wakabadilishwa majina wakawa balaa kabisa. Na weti zamu utayakuta katika mshtama wetu. Utakuta mtoto asikii, ebu liangalie jina analoitwa. Aitwa majina ya ajabu ajabu. Pengine abandikwe jina la mchezaji mpira. Unaona? Badala ya jina lake la Kiislamu likabadilika likawa jina la kikafiri aswa. Au wengine wakaitwa majina kulingana na yale mambo yao wanaoyafanya. Yaani kuna uovu fulani waofanya mpaka akawa jina lake aitwa kwa ule uovu anaofanya. Kama wale tuliotaja juzi, mtu aitwa kijambazi. Kijambazi, ni kijambazi kidogo yani. Ndio likawa ndio jina lake sasa. Hajulikani tena yeye jina lake ni nani. Na haya yako sana. Watu kuitwa majina mazuri, yale majina yana athari. Na ndio maana katika sulhu al-Hudaybiyya alivyokuwa yuaja Suhaid ibn Amr kutoka upande wa Makuraish, Mtume wa sallam akamwambia, ja'akum Suhail sahula amrukum, jambo lenu limekuwa sahali kwa sababu Suhail ndo anayekuja. Na haya maneno ameyazungumza Mtume wa sallam. Kwa watu wachunge. Na wengi katika wazazi leo wapenda kuwaita watoto wao kwa majina ghariba, yani majina ambayo hayako katika mshtama, au na raha kimuita mtoto. Ndio kaona wengi katika wazazi kabla hajamuita yule mtoto wako, hili jina maana yake nini? Ukishaanza kuuliza hivyo ujue hilo jina la ajabu ajabu. Hili jina maana yake nini? Maana yake alijazoeleka lile jina. Yeye ataka kulileta jipya katika mshtama. Yaweza kuwa maana yake iko sawa, lakini katika mshtama wenu lile jina halikuzoeleka mpaka akawa yule mtoto aona haya kutamka jina lake mbele za wenzake. Kisha atakuwa kila wakati akisema, lakini huyu babangu naye ah, yani ankosa majina yote, mimi aniita hivi, aniita nini sasa hivi? Jina gani kombo? Aniita sijui mavi, mtu yaitwa jina hii. Haya majina ninayozungumza yako, haya yako. Tabu, shida, masumbuko, majina haya. Hakuna kheri gani ikiwa mtu aitwa Tabu bin Shida bin Masumbuko. Huyu ana shida, dhulumatum ba'dhuha fawqa ba'dhi. Kiza juu ya kiza. Jina lake mwanzo aitwa Masumbuko. Kisha babake aitwa Tabu. Babu yake aitwa Shida. Kuna usalama gani hapa ndani? Si balaa tu. Ama mtu aitwe kwa majina ya moto. Mtu aitwa jina la moto. Haya majina si mazuri. Si sawa watu kuitana majina ambayo hayana maana ya sawa. Hata katika lugha zetu. Nini kwa mfano jina ambalo limeenea kwetu, kombo? Kombo nini sasa? Ama kuna maana nyingine isipokuwa kombo? Mimi najua maana ya kombo, maana yake limekona hivi. Kombo yani haliko nyooka. Mambo yake yatakuwa kombo kombo maisha yake. Kwa sababu ushamuita wewe jina hilo. Atakuwa kila kitu ah, kombo. Si kombo. Kama ndugu yetu mmoja anaitwa Fujo. Fujo, kuna fujo kuliko ile. Yeye wajua wanamwambia kila siku, ile si jina hii. Fujo jina. Si jina. Wengine waitwa majina mbalimbali. Urabbi. Yaani waweza kusikia jina la mtu wewe mwenyewe ukashangaa. Subhanallah. Yaani majina yote yaliyoko limwenguni. Majina ya masahaba mazuri mazuri watu wayawacha, majina ya ukoo sawa, lakini ambayo yana maana nzuri. Haukukatazwa katika Uislamu kuitwa kwa majina ya kikwenu, la, lakini yana maana nzuri na bora zaidi ikiwa yale majina yatakuwa majina ambayo yajulikana yana maana mzuri, si ghariba kwa watu wakisikia jina, jina gani? Yani jina la Muislamu latakana liwe kwa jina zuri. Hii ni katika mambo yanayochangia katika kumlea mtoto malezi mazuri. Wa saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asmaikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Mtume sallallahu alaihi wasallam majina yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yenu ni Abdullah na Abdurrahman. Kwa sababu Abdullah ama Abdurrahman daima yule mtoto ukimwita atajua nani pale? Allah subhanahu wa ta'ala, yamkumbusha yule mtoto kuwa yeye ni mja wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-munasib an yubayyin al-walid li waladihi ma'na ismihi. Katika munasib kuwa yule mzazi awe atamkumbusha yule mtoto maana ya jina lake, amkumbushe kuwa jina lako maana yake ni kadha na kadha na kadha. Sasa hapo ukimwita jina baya utamwambia nini? Wajua mwanangu, mmekuita shida wewe kwa sababu wewe ulipozaliwa tulikuwa na shida kweli kweli. Yule mtoto atajiona yeye amekuja kama pale amekuja wakati mbaya, yani sio ule wakati ambao atakana kuja, sio atajihisi hivyo. Tulikuwa na shida nyingi, ndio maana tukakuita wewe nini? Shida. Sababu kuna tabu, wewe tukakuita tabu. Kulikuwa na mvua, tukakuita mwana mvua. Na awaha kadha. Majina kama haya ndio watu wanavyoitana. Sasa majina kama utamweleza vipi mtoto wake aelewe maana yake? Maana ya mvua ni yale maji yanayoteremka juu. Utamwambia hivyo? Kisha mwanangu kuwa kama mvua. Wa wajhu kauni hadha al-ism mahbuban lillahi azza wa jalla. Umweleze mtoto wako kuangalia kwa nini ili jina lake lapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mathalan in kana ismuhu Abdullah. Kwa mfano aitwa Abdullah. Taqulu lahu anta 'abdun lillah. Wewe ni mja wa Allah, ndio maana ukaitwa Abdullah. Alladhi khalaqaka wa awjadaka, Allah aliyekuumba wewe akakuleta katika huu ulimwengu. Wa an'ama 'alayka bihadhihi an-ni'ami al-kathira, akakuneemesha na neema hizi ulizonazo nyingi. Wallati tastalzimu minka an takuna shakiran wa muti'an lahu wa nahwa hadha al-kalam. Yani hizi neema alizokupa za kulazimu wewe umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hiyo, wamkumbusha maneno kama haya. Kwa hivyo jina zuri ni muhimu sana katika kulea watoto, kuwapa majina mazuri, na tuchunge majina mabaya. Na hasa upande wa kina mama siku hizi wapenda kuwa haswa katika wale ambao hawakustaarabika, kazi yao kuangalia mativi tu na misalsalati. Sasa akiona jina katika musalsal, mwanamke fulani anaitwa nini, binti yake atakayemwita kwa jina la yule actress, alafu mtoto wako akiwa mkubwa ambaye wajua mwanangu nakuita jina wewe kama yule kwenye ile sinema ile, akueje huyo mtoto? Tarbia gani watakumlea yule mtoto? Tarbia zingine za ajabu sana. Allahu musta'an. Almuhim, mtoto wako mtafutie jina zuri umpe. Kesho akiulizwa jina lake aenue kichwa, hana haya kutaja jina lake. Usimuite jina akashtuka mtu akitaja jina lake kama kufaru anavyoitana. Kuna mtu tulisoma naye shule, mpaka leo mimi jina lake tu ndo nalikumbuka, na wasahau wote nafikiri wale ambao tulisoma nao si Waislamu, yeye namkumbuka. Alikuwa aitwa hivi, Bonaventure Rapando Okumu. Sisahau majina yake matatu mmeyashika. Bonaventure Rapando Okumu. Ili njina hili sijui maana yake nini, lakini mimi naona kama kupigana ngumi tu hizo hasi majina. Alafu uje wewe Muislamu sasa uitwe na majina kama haya. Majina haya yote si mazuri. Haitakani mtoto wa Kiislamu aitwe na majina ambayo kesho ataona haya kusema mbele za watu majina yake nani. Usimweke mtoto wako katika dhiki. Akienda madrasa, wewe waitwa nani wewe? Yabidi sasa ajiite jina la babake. Kama la babake nzuri, yabidi ajiite la babake. Mimi ni Muhammad mimi. Kumbe lile jina sasa lake si zuri, alikimbia. Kwa sababu mbovu, ameitwa jina bovu, wamudhi yule mtoto maisha yake atakuwa hana raha mtoto wako. Nguzo inayofuata katika nguzo za malezi al-adlu, mzazi kuwa muadilifu baina ya watoto wake. Inna min ar-raka'iz al-'azima fi tarbiyati al-abna, katika nguzo na misingi muhimu katika kuwalea watoto, al-'adlu bainahum, kufanya uadilifu baina ya watoto wako. Wal-bu'd 'anil jawri wal-hayf wad-dhulm, na kujiweka mbali kabisa na dhulma. Usimdhulumu yoyote katika watoto wako ukampendelea mwingine zaidi ya mwingine ukafanya dhulma. Fa innal aba idha lam ya'dil baina abna'ihi awjada bainahum al-'adawata wat-tahasud wat-tabaghud, kwa sababu yule baba asipokuwa mwadilifu baina ya watoto wake, basi yeye ndiye atakayekuwa chanzo cha kuleta uadui mwanzo baina ya watoto wake. Watoto wake watahusudiana na watachukiana, watachukiana sana, kwa sababu yule anayedhulumiwa atajiuliza maswali mengi sana ndani ya moyo wake. Kwa nini baba yangu yonifanyia hivi? Kwa nini huyu ni kuliko? Mpaka wamsababisha yeye kuwa na chuki na yule mtoto ambaye wewe wamfadhilisha juu ya wenzake. Na hili ni jambo ambalo lashuhudiwa, laonekana lipo. Wa amma in harisa ala al-'adli bainahum kana dhalika min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lahu, ama akiwa mwadilifu baina ya watoto wake, basi itakuwa ni katika sababu kubwa za wale watoto mwanzo kupendana na kumpenda yeye baba na kumfanyia wema yule baba. Wa qad jaa fi sahih al-Bukhari 'an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma أن أباه نحله أرضا. النعمان بن بشير يينا باباياكي وتويلين مصحابا باباياكي ألمكتياكي باندش أرضي أكمبا النعمان بن بشير. وأن والدته طلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ماماياكي نكما دي حيسي كوهابا كلانا تكفانيا كما سيساو, akamwambia mshuhudishe Mtume SAW hiki kitendo anachokifanya, yani awe shahidi katika kipande cha ardhi unachompa mwanawe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kwake kamwambie nimempa mwanangu Nu'man kiasi fulani katika ardhi. Falamma ata rasulullah SAW qala lahu, alipokuja kwa Mtume SAW, Mtume SAW akamuuliza a'taita sa'ira waladika mithla hadha, je wale watoto wako wengine wote umewapa mfano wa hiki ulichompa huyu, umempa mfano wake? Faqala la, kasema la, wale wengine sikuwapa. Faqala sallallahu alayhi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Allah na mfanye uadilifu baina ya watoto wenu. Lakini hapa ningependa kugusia mambo mengine muhimu sana. Kwa mfano watoto wawili, mmoja asoma shule moja na mmoja asoma shule nyingine. Nasema shule kwa sababu ndio mara nyingi wa hivyo. Mfano imebidi wewe, huyu yuko katika yani secondary, huyu yuko primary. Mfano bila shaka fees zao zitakuwa sawa, haziko sawa, sio? Huyu ukimlipia 20,000 yule 30,000 mfano, je hapa itakuwa umemdhulumu mmoja? La, hapa haingii katika dhulma, hapa haingii katika dhulma, sababu ni katika mambo ya dharura kumfanyia kila mmoja. La muhimu ni kuwa wote wawili wafanya nini? Wasoma. Mfahamu? La muhimu wote wawili wasoma. Sasa pale ambapo utasema huyu nitamsomesha, huyu mwache akayo, na una uwezo wa kumsomesha, hapo ndio utakomfanya nini? Mfanyia dhulma. Ama huyu ni mdogo, ukawa mpa huyu mdogo shilingi 20 ya mtosha. Lakini ule mkubwa shilingi 20 sasa ifanye nini? Mtoto ashakuwa mtu mkubwa. Ukimwambia ah, sasa mwanangu chukua hii 20. Hii 20 atapanda nao matatu anaya kurudi, atarudi kwa mguu. Umeona? Atarudi kwa miguu. Sasa yule ikawa ampa zaidi kwa sababu pengine asoma mahali mbali ama na shughuli nyingine kubwa zaidi kuliko yule mdogo. Hii haiingii katika nini? Katika dhulma. Katika ata sasa, kule kuwapa. Wampa huyu zawadi yule humpi. Wampa huyu kadha, tuzungumzie zile vitu ambazo au vile vitu ambavyo ni basic needs, atuzungumzie hizo. Sisi tuzungumzia vile ambavyo wampa ziada. Kuna wale wampa ziada kuliko wengine, sasa hapo itakuwa ingia kwenye nini? Kwenye dhulma. وفي رواية لا أشهد على جور تمز صلما لمنبيه لصحابة أباك النعمان يعني بشير ميمي سيوزي كشهود لي ظلما وكفانيبو تكومي وظلوم بكية وتتواكو ويمبي أرضي ولينجين سواب تكوني ظلما. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء يه wafurahia kwa watoto wako wote wakufanyie wewe wema sawa sawa. Qala bala, akakubali hilo. Qala fala idhan, usifanye hivyo basi, usimpe mmoja wengine ukawaacha. Fahadha tahdhirun min alhayf waldhulmi baina alawlad, hii ni tahadhari kutokana na dhulma mzazi anaoifanya baina ya watoto wake, asifanye dhulma. وبيان لما يورثه من العقوق وعدم البر نمتوم صلى الله عليه وسلم أبينيش أبقوا كتندو إيشو كتزا كوفاني باذي واتوتو كفاني ويوي ووفو وككعاص وسي كفاني ويما والتقاطع والتهاجر بين الإخوان نو تسببيش ككتان بين ينرغو نرغو وكوها وسكرزاني ويوي بابا ديو كوان ديو سبابو كتك جامبو kama hilo. Kwa mtu achunge sana, usimdhulumu mtoto wako, usimdhulumu yoyote katika watoto wako. Keti na wao wote kwa uzuri kabisa, keti na wao kwa uzuri, amiliana na wao kwa uzuri. Ingawa yawezekana kwa jambo ambalo binadamu hawezi kuliepuka ni kuwa mahaba yake yaweza kushukia kwa mmoja katika wote zaidi, lakini usimuonyeshe, usimuonyeshe. Na hatuko mbali na yale aliyompata Yusuf alayhi salatu wassalam na ile tukio lilotokea baina yake na ndugu zake. Ni mfano kama huu. La Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf, yani mpaka kufikia watu kusema muweni Yusuf, muweni, mpaka kufikia hapo. Kwa hiyo yatokea baina ya ndugu mambo kama haya. Kwa hiyo hata kama na pia mmoja wampenda zaidi, jaribu kuficha wasijue, ingawa itaonekana kiasi fulani, lakini jaribu kuficha kuwa yule mmoja wampenda. Nyote nawapenda sawa sawa, nyote nawapenda sawa sawa. Yule akajivuna, mimi ndo napendwa zaidi, nani amkwambia nakupenda wewe zaidi? Nyote nyinyi ni watoto wangu na nyote nawapenda sawa, wala hakuna tofauti baina yenu. Jaribu kuwa mwadilifu hata katika lile jambo ambalo hauwezi kuliepuka kama mwanadamu, lakini jaribu kudhihirisha kuwa wote mbele yako wako sawa. Wallahu almusta'an. Nguzo inayofuata ar-rifq war-rahma, tukija kuisoma insha Allah ta'ala katika darsa itakayokuja. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha qadru. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.